www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں, یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت اور یہ سورہ عنکبوت میں شامل ہے اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین باتوں کی طرف توجہ دلائی. اور مخاطب تو بنایا ہے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, لیکن پیغام دیا ہے پوری امت کو. بہت سی آیات میں قرآن کریم کے اندر صیغہ استعمال ہوتا ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کا, لیکن اس سے صرف یہی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس پر عمل کریں, بلکہ آپ کے ذریعے سے امت کو ہدایت دینی مقصود ہوتی ہے. چنانچہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. تو پہلا حکم دیا گیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, کہ اے پیغمبر علیہ السلام, آپ کی طرف جو کتاب وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے آپ اس کی تلاوت فرماتے رہیے. یعنی قرآن پاک صرف برکت کے لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے جمع کر کے کہیں کارنس پہ رکھ دیا جائے اچھے سے جزدان میں, اور سمجھ لیا جائے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا, بلکہ یہ تلاوت کے لیے اترا ہے. اس کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. چاہے ہم اسے سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں, کسی بھی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نفع سے خالی نہیں. چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر آپ نے مثال دی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے, تو تینوں کو ملا کر 30 نیکیاں مل جائیں گی. اور آپ نے جو یہ مثال دی الف لام میم کی, اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اس الف لام میم کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں, کسی کو بھی نہیں پتہ اللہ کے علاوہ. جب اس کا مطلب ہی نہیں پتہ پھر بھی آپ نے مثال دی کہ اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا 10 گنا, تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی سمجھ کر پڑھے اسے تو ملنا ہی ہے اجر, لیکن جو بغیر سمجھے پڑھے وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے, سمجھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. جگہ جگہ قرآن پاک کے درس کی مجلسیں ہونی چاہیے, ترجمہ ہونا چاہیے, معتبر علماء کی تفسیروں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں, ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ تو جب ہی پتہ چلے گا جب ہمیں کچھ سمجھ میں آئے. تو ہم اپنے احباب سے کہا کرتے ہیں کہ خاص طور پر جو نماز میں پڑھی جانے والی سورتیں ہیں جو اکثر لوگوں کو یاد رہتی ہیں, کم سے کم ان کا ترجمہ تو ہمیں پتا ہو. قل ہو اللہ احد کا ترجمہ پتا ہو, قل یا ایھا الکافرون کا پتا ہو, اذا جاء کا پتا ہو, لیلاف کا پتا ہو, کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر روزانہ ایک ایک حرف یا ایک ایک جملے کا بھی ترجمہ آدمی سمجھ لے تو مہینے میں کتنے حروف کا ترجمہ اس کو آنے لگ جائے گا. لیکن توجہ کی بات, تو آپ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, جو کتاب مقدس آپ پر نازل کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت فرمایا کیجئے, اہتمام سے آپ کو حکم دیا ہے. دوسرا حکم کیا دیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ, نماز کو قائم فرمائیے. خالی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیے بلکہ کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کیجئے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز نماز کی طرح پڑھیے, ترخائیے نہیں, آداب کے ساتھ پڑھیے, اچھی طرح وضو کیجئے, اچھی طرح نیت کیجئے, مستحضر نیت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہیے, تمام ارکان سنن و آداب کے ساتھ بجا لائیے, یہ ہے اقامت صلاۃ. یہ نہیں کہ بس دم دم پڑھ لی. اس بارے میں آپس میں ریس ہو رہی ہے کہ کون کتنی جلدی پڑھتا ہے, تو جلدی پڑھنا کمال نہیں ہے نماز کا, اطمینان سے پڑھنا یہ کمال ہے. ساری جلد بازی نماز ہی کے لیے رہ گئی, گپ شپ کے اندر گھنٹوں گزار دیں کوئی جلدی نہیں, اور نماز میں امام صاحب نے اگر تھوڑی قرات لمبی کر دی تو جزبز ہونے لگ گئے, ناراض ہونے لگ گئے. کافی دنوں کی بات ہے ہمارا دہرادون جانا ہوا تو وہاں کی مسجد میں فجر کی نماز میں لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھاؤ, تو ہم نے نماز پڑھائی. پہلی سورت پہلی رکعت میں سورہ مزمل اور دوسری میں سورہ انفطار. تو حفاظ جانتے ہیں کہ یہ زیادہ لمبی سورتیں نہیں ہیں, معتدل ہیں. تو نماز کے بعد ایک صاحب کہنے لگے کہ آج تو آپ نے تراویح پڑھا دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے وہ فجر کے اندر والعادیات اور القاریہ پڑھا رہے تھے. ویسے ہی عادت بن گئی. امام صاحب سے میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے, یہ تو مغرب کی صورتیں ہیں, یہ تم فجر میں پڑھا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ سب ناراض ہو جاتے ہیں, کسی دن بھی اگر لمبی پڑھ دی تو ساری جلد بازی ہماری کہاں رہ گئی, نماز میں ترخائے چلے جا رہے ہیں. تو اگر نماز میں آدمی چوری کرے گا, بے دلی سے پڑھے گا, بغیر خشوع و خضوع کے پڑھے گا تو وہ اقامت صلاۃ نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے فرض ادا ہو جائے لیکن وہ نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں, ایسے رکوع کی ضرورت نہیں, ایسے قیام کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو بہترین کامل توازوں کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو تو بھی وہ قبول کر لیں تو اس کی طرف سے فضل اور احسان ہے, ورنہ ہم کس قابل ہیں؟ اقامت صلاۃ یہ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز کا ماحول بنایا جائے اور با جماعت نماز پڑھی جائے, اکیلے نہیں با جماعت مسجد میں آ کر کے نماز کا اہتمام. 27 گنا زیادہ ثواب ہے جماعت سے نماز کا. یہ اجتماعیت والی عبادت ہے. پورے گھر کا ماحول نمازیوں کا بننا چاہیے, محلے کا ماحول مسلمانوں کے محلے کے اندر بے نمازی نظر آئے, یہ بڑی محرومی کی بات, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ناشکری کی بات. تو عقیم الصلاح میں یہ ہے کہ نماز کے آداب و سنن کی رعایت ہو اور ماحول نماز کا بنایا جائے. ہمارے ہاں اردو میں کہا جاتا ہے فلا علاقے میں فلا کام کھڑا ہو گیا, یعنی سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں. اسی طرح اقامت صلاۃ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں نماز کا ماحول قائم ہو جائے, ہر آدمی کو فکر ہو کہ بھئی اب نماز پڑھنی ہے, اب فلا وقت آ گیا, اب اذان ہو گئی, اب چلنا ہے مسجد میں, یہ طرف اس کا دل اٹکا ہوا ہے, یہ ماحول ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ نماز اگر پڑھو گے تو اس سے ایک بڑا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت, اس کی برکت سے بے حیائی کی باتوں سے, گناہ کی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کی باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے. اگر آج نہیں رکے گا تو کل رک جائے گا, کل نہیں رکے گا تو پرسوں رک جائے گا. یہ نماز اس کو ملامت کرتی رہے گی کہ دیکھ تو نمازی ہے پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے, تو نمازی ہے پھر بھی بد نظری کر رہا ہے, تو نمازی ہے پھر بھی کسی کا مال غصب کر رہا ہے. ایک دن آئے گا اور ضرور آئے گا کہ یہ نماز اس کے لیے ذریعہ ہدایت بن جائے گی, ذریعہ نجات بن جائے گی, برائیوں سے بچنے کا سبب بن جائے گی. نمازی آدمی پاک رہتا ہے, اس کا بدن بھی پاک رہے گا, کپڑے بھی پاک رہیں گے, وضو اور غسل کبھی وہ اہتمام رکھے گا, یہ سب چیزیں آدمی کو پاکیزہ بناتی ہیں. تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. پھر فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر, یعنی کوئی یوں اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے کہ بھئی یہ بڑا ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا کہ پنج وقتہ نماز پڑھنی ہے, سردی میں پڑھنی ہے, برسات میں پڑھنی ہے, گرمی میں پڑھنی ہے, اور ہمیں اپنی دکان چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, کام کاج چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, اور فلاں ہے. کسی کے ذہن میں یہ بات آئے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری بات فرمائی کہ ولا ذکر اللہ اکبر, کہ بھئی اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے. اس کے مقابلے میں کسی بھی مصروفیت کی کوئی اہمیت نہیں. بندے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو یاد کرنے والا بن جائے, وہ واقعی بندہ بندہ کہلائے جانے کے لائق. لہذا ہزار مصروفیت ہو اور ہزار کام ہو, جب منادی ندا دے دے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کان میں پڑ جائے تو سب چھوڑ چھاڑ کے نماز کی طرف پہلی فکر کرو. ولذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, یہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی اہمیت کی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور سن لو جو بھی تم کر رہے ہو خفیہ کرو یا کھول کر کے کرو, سامنے کرو یا چھپ کر کے کرو, اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہر ہر بات کا پوری طرح علم ہے. اور جب علم ہے تو وہ پکڑ کرنے پر بھی قادر ہے, سزا دینے پر بھی قادر ہے, کوئی اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے. تم اگر فرض بجا لاؤ گے وہ نعمتوں سے نوازے گا, رحمتوں سے نوازے گا. کوتاہی کرو گے تو اس سے بچ کے کہیں جا نہیں سکتے. ہو سکتا ہے یہاں بھی پکڑ ہو جائے, ورنہ تو آخرت میں تو پکڑ ہونی ہونی ہے. اس لیے اپنے معاملات اپنے رب سے درست رکھنے کی ضرورت ہے. یہی ہوشیاری ہے, یہی عقل مندی اور دانش مندی ہے. تو یہ تینوں باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو, ہر آدمی خود بھی تلاوت کرے, اپنے بچوں کو بھی بچیوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے آمادہ کرے, ان کو سکھلائے, ان کو قرآن پاک پڑھائے, نسلوں کے اندر دین ایمان قرآن کی بقا کی فکر کرے. اور دوسرے نمبر پر نماز کا ماحول بنایا جائے. اور تیسرے یہ کہ اللہ کی یاد سے آدمی کبھی غافل نہ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہر خیر سے مالا مال فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے. اس مدرسے میں ہر طرح کی خیر برکت عافیت کے فیصلے فرمائے, شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. ذمہ داران اساتذہ منتظمین معاونین سب کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے. اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائے. ہر قسم کی وبا سے اور ابتلا سے اور آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 63rd مجلس میں تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ ایمان مدینہ منورہ کی طرف اس طرح لوٹ آئے گا جیسے کہ سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے اور پھر گھوم پھر کر واپس اپنے بل میں آ جاتا ہے. تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس حدیث کا مصداق کیا ہے اور یہ صورت کب پیش آئے گی, اور حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے. تو جواباً عرض ہے کہ اس روایت کا ایک تو عمومی مفہوم ہے اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک ہر زمانے میں مدینہ منورہ کو اہل اسلام کی نظر میں مرجعیت اور مرکزیت کا مقام حاصل رہے گا، اور قیامت تک کوئی دور بھی ایسا نہیں آئے گا کہ جب کہ مدینہ منورہ کی مرکزی حیثیت ختم ہو جائے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اقدس اسی مبارک شہر میں ہے، اور آپ کی مسجد یہاں موجود ہے، تو ہر زمانے میں مسلمان وہاں پر حاضری اور زیارت اور وہاں نماز پڑھنے کو اپنے لیے خوشبختی اور سعادت سمجھتے رہیں گے، اور ہر مومن کے دل میں مدینہ منورہ کی محبت قائم اور جاگزین رہے گی. یہ تو عمومی مفہوم ہے، لیکن دوسری طرف بعض صحیح روایتوں میں یہ مضمون بھی وارد ہے کہ دنیا میں سب سے آخر میں جو شہر غیر آباد ہوگا اور ویران ہوگا اہل ایمان سے، وہ مدینہ منورہ ہوگا. تو اب اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ تو اس سلسلے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لامع الدراری کے اندر اختصار کے ساتھ، اور بعض دیگر حضرات نے کچھ تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا اور وہ ساری دنیا میں پھر جائے گا، لیکن وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. ان دونوں شہروں کی اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرمائیں گے، لیکن اس وقت مدینہ منورہ میں جتنے بھی منافقین اور بے ایمان قسم کے لوگ ہوں گے، وہ سب مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں گے، اور مدینہ منورہ میں صرف اور صرف مخلص اور سچے مومنین ہی باقی رہیں گے. اس کے علاوہ دنیا کے دیگر خطوں میں، یمن ہو، شام ہو، یا مشرق ہو، مغرب ہو، وہاں اہل ایمان بھی رہیں گے اور کفار بھی رہیں گے، وہ خلط ملط رہیں گے، لیکن مدینہ منورہ غیر ایمان والوں سے پوری طرح خالی ہو جائے گا. اور اس کے بعد قیامت کے بالکل قریب ایک ہوا چلے گی یمن سے یا شام سے یا دونوں جگہوں سے، جس ہوا کی وجہ سے تمام اہل ایمان کی روح قبض کر لی جائے گی. تو یمن والے جتنے مومنین ہوں گے ان کی روح وہاں قبض ہو جائے گی، شام میں جو لوگ رہیں گے ان کی روح وہاں قبض ہو جائے گی، جو دنیا کے دیگر خطوں میں رہیں گے اگر بالفرض رہیں تو ان کی وہاں قبض ہو جائے گی، آخر میں یہ ہوا مدینہ منورہ پہنچے گی، اور یہاں پر جو اہل ایمان باقی ہوں گے ان کی روح قبض ہو جائے گی، اور پورا مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا انسانوں سے، اور یہاں جنگلی جانوروں کا بسیرا ہو جائے گا، یہ ویران ہو جائے گا. یہ بالکل قیامت کے قریب کی بات ہے. اور اس کے علاوہ دنیا کے دیگر خطوں کے اندر دنیا کے بدترین بدعمل اور بے ایمان لوگ باقی رہ جائیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی. تو یہ تدبیر حضرات علماء نے بالخصوص علامہ برزنجی الحسینی، جنہوں نے علامات قیامت پر ایک بہترین کتاب لکھی ہے الاشاعۃ الاشراۃ الساعہ کے نام سے، اس میں انہوں نے یہ تفصیل درج فرمائی ہے، جس سے سب روایتوں کے اندر تطبیق ہو جاتی ہے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں وہ کون سی جنگ ہے جس میں صحابہ اکرام نے صرف مسواک کی سنت پر عمل کر کے فتح حاصل کی تھی اور اس جنگ کا واقعہ کیا تھا؟ تو جواباً عرض ہے کہ تاریخ کی بعض کتابوں میں درج ہے کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں اہل فارس سے جنگ ہوئی ہے بہت ہی زبردست، جس کا نام ہے جنگ قادسیہ. اس میں رستم جو تھا وہ فارسیوں کی طرف سے سپہ سالار تھا، اس نے اہل اسلام کے لشکر میں اپنے جاسوس بھیجے جنہوں نے یہاں رہ کر دن رات کے حالات کا جائزہ لیا اور جا کر رپورٹ دی کہ یہ لوگ صبح شام اور موقع بموقع اپنے دانتوں کے اندر لکڑیاں چباتے ہیں، یعنی مسواک کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں کسی اہم کام کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ سب مسواک کر کے حاضر ہوتے ہیں. اس رپورٹ کا اللہ کی طرف سے ایسا رستم پر رعب پڑا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مقدر ہوئی، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس سنت کے اہتمام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ نصیب فرمایا. اور اسی طرح بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، لیکن اس میں یہ تعین نہیں ہے کہ کہاں کا واقعہ ہے اور کس زمانے کا واقعہ ہے، بس نقل ہوتا چلا آتا ہے، اس کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تردید. کہ بعض موقعوں پر دشمن کا محاصرہ تھا تو سپہ سالار نے کہا کہ دیکھو ہم سے کون سی سنت میں کمی ہو رہی ہے، اگر کوئی کمی ہو رہی ہو تو اسے پورا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں فتح نصیب فرمائے. چنانچہ غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ مسواک کرنے میں کوتاہی ہو رہی تھی، تو مسواک کا اہتمام کیا گیا جس کی وجہ سے فتح ملی. لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ محض مسواک کرنے سے فتح نہیں ملی، بلکہ اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، قربانیاں پیش ہوئی ہیں، اسباب اختیار کیے گئے ہیں. یہ نہیں کہ خالی لوگ مسواک ہی کر رہے ہوں اور فتح ہو گئی ہو، بلکہ مسواک کے ساتھ ساتھ اور سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کیا گیا ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ کسی بھی غلط بات پر یا خلاف واقعہ بات پیش آنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ایسے مواقع پر اس کلمے کا پڑھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت اعلی درجے کا ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں عظیم خزانہ قرار دیا ہے، لہذا کسی حیرت کی بات پر یا غلط بات پر لا حول پڑھنا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، یہ اس کلمے کی بے ادبی ہے، یہ بے محل استعمال ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے اور مرا ہوا پیدا ہو تو وہ اپنے والدین کے حق میں سفارش کرے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ حدیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ یہ بچہ جو پیٹ میں مر جائے جس کو سقط سے تعبیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں والدین کے حق میں سفارش کرے گا، اگرچہ ان والدین کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا جائے، پھر بھی یہ اللہ کے دربار میں فریاد کرے گا کہ الہ العالمین ان کو میرے ساتھ جنت میں بھیجا جائے، چنانچہ اس کی فریاد سنی جائے گی اور اللہ تعالی حکم دیں گے کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں چہرے کے پردے کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت اللہ ما ظہر منہا سے چہرے کا استثناء ہے، اور بعض فقہی جزیات سے بھی اسی طرح کی بات معلوم ہوتی ہے، جبکہ اس کے بالمقابل بعض عبارتوں میں مطلقاً چہرے کے پردے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں وضاحت کی جائے۔ تو جواباً عرض ہے کہ یہ ایک علمی بحث ہے، اور الا ما ظہر منہا سے چہرے کا استثناء ہے یا نہیں اس بارے میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ بالفرض اگر وہ رائے مان بھی لی جائے جس میں چہرے کا استثناء کیا گیا ہے، تب بھی موجودہ دور میں بالخصوص فتنے کے اندیشے کی وجہ سے دوسری رائے کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے، خاص کر اس لیے بھی کہ اگرچہ سورہ نور کی آیت اللہ ما ظہر منہا میں یہ بحث ہے کہ استثناء ہے یا نہیں، لیکن قرآن کی دیگر آیات سے صاف طور پر چہرے کے پردے کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو اولاً حکم دیا گیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کیا آپ لوگ اپنے گھروں میں رہا کریں اور جاہلیت کے زمانے میں جس طرح بے پردہ عورتیں باہر نکلتی تھیں آپ ایسے نہ نکلا کریں۔ اس سے ضمناً ہر طرح کے پردے کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان کے متعلق اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر ازواج مطہرات سے کوئی سامان تمہیں چاہیے تو پردے کے پیچھے سے لیا کرو، اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو من ورائے حجاب کا کوئی مطلب ہی نہ تھا۔ یہ واضح ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، جبھی تو حکم دیا گیا کہ پردے کے پیچھے سے لو۔ اس کے علاوہ اسی سورہ احزاب میں تمام ازواج مطہرات اور تمام مومن عورتوں کو حکم دیا گیا کلی ازواجی کا و بناتی کا و نساء المومنین، ازواج مطہرات بنات طیبات اور ایمان والی عورتیں، ان سب کو حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابی بہن، کہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈال لیا کریں، اس کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ جلباب وہ چادر ہے کہ جس سے بدن کے سارے حصے ڈھک جائیں اور چھپ جائیں، اس لیے محض الا ما ظہر منہا کی بحث کو لے کر کے، جو ایک خالص علمی بحث ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے اور عورتوں کے چہرے کے پردے کو ہلکے انداز میں لینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ازواج مطہرات کا تو اس بارے میں یہاں تک اہتمام رہا کہ حج کے موقع پر جبکہ عورت کا احرام ہی یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں پٹھا لے کے رکھتے تھے کہ جب اجنبی مرد سامنے آئے تو ہم اپنے چہرے سے آڑ کر لیا کرتے تھے. اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو آڑ کرنے کے اہتمام کا کیا مطلب تھا؟ اور یاد رکھنا چاہیے کہ پردے کے بارے میں جو حکم ازواج مطہرات کا ہے وہی تمام ایمان والی عورتوں کا ہے قیامت تک کے لیے. اور اجنبیوں کے سامنے بے پردگی شریعت میں درست نہیں ہے. اور اجنبیوں میں وہ سب لوگ شامل ہیں جن سے فی الوقت یا فی المعال زندگی میں کبھی بھی نکاح ممکن ہے. فی الوقت کسی عارض کی وجہ سے نہیں ہو سکتا مگر بعد میں ہو سکتا ہے, مثلا خالو ہے, پھوپا ہے, بہنوئی ہے, یہ سب اجنبیوں میں داخل ہیں. اسی طرح چچا زاد, مامو زاد, پھوپا زاد بھائی جو ہیں یا دیور ہیں یا جیٹھ ہیں یا ان کے بچے ہیں یہ سب اجانب میں داخل ہیں. ان سے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. اگر ایسی مشترک فیملی ہے, جوائنٹ فیملی ہے جہاں سب لوگ آتے جاتے ہیں, پختہ انداز میں پردہ کرنا مشکل ہے تو کم سے کم ان سے تنہائی سے بچا جائے, بے تکلفی سے بات چیت نہ کی جائے, ہنسی مذاق نہ کیا جائے, ان کے ساتھ سفر نہ کیا جائے, گھونگھٹ نکال کر کے بات کی جائے, اس کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے. افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں پردے کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہونے لگی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ مسنون دعاؤں میں اضافہ, کمی بیشی, تخصیص, تعمیم تو مقید اور مطلق رکھنے, اسی طرح صیغوں کی تبدیلی کا کیا حکم ہے؟ اولا اور بہتر یہی ہے کہ ادعیہ معصورہ کو بغیر کسی تبدیلی کے پڑھنا چاہیے. بعض لوگوں نے تو اسے واجب قرار دیا ہے, اس لیے اہتمام اسی کا ہونا چاہیے کہ جو الفاظ احادیث شریفہ میں وارد ہیں, قرآن پاک میں وارد ہیں, بعین ہی انہی سے دعا مانگی جائے. اور اگر تبدیلی کی جا رہی ہے تو ان کو مسنون نہ سمجھا جائے, ان کو اپنے کلام کے طور پر کوئی مانگے اور اس کا اہتمام ہو تو بات الگ ہے, انہیں معصور یا مسنون نہ سمجھا جائے. کیونکہ معصور اور مسنون تو وہی ہے کہ جس طرح سے صحیح احادیث سے ثابت ہے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر کسی کو کافر نہ کہیں تو کس طرح سے اسے یاد کریں؟ جواب یہ ہے کہ کافر کو چڑھانے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے کافر کہنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر اظہار حقیقت کے لیے کافر کو کافر کہا جائے تو منع نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب نے بیان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک بار بھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا, اگر دیکھ لیتا تو اپنے نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا, کیا یہ بات درست ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس طرح سے کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری. البتہ ایک دوسری حدیث ہے جو ترمذی شریف میں منقول ہے, سیدنا حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربت ماء, کہ اگر دنیا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھ دی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ فرماتے. تو مضمون اصل میں صحیح حدیث کا یہ ہے جو عرض کیا گیا, یہ کہ اللہ نے رحمت کی نظر ہی نہیں فرمائی, اس طرح کی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری. پوچھتے ہیں کہ اذان و اقامت کا جواب دینا سنت ہے یا مستحب. جواب یہ ہے کہ اس بارے میں دو قول ہیں, بعض نے واجب کہا ہے بعض نے مستحب کہا ہے, اس لیے اہتمام کرنا چاہیے, بلا عذر غفلت نہیں برتنی چاہیے. پوچھتے ہیں منفرد نے غفلت کی حالت میں تشہد چھوڑ دیا اور سلام کے ذریعے نماز سے باہر آ گیا تو کیا نماز کا اعادہ ضروری ہے یا اسی پر بنا کرے گا؟ اگر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا تو تشہد پڑھے, پھر اس کے بعد سجدہ سہو کرے اور پھر دوبارہ تشہد پڑھ کر سلام پھیرے تو نماز درست ہو جائے گی. اور اگر اپنی جگہ سے اٹھ گیا ہے یا منافی صلاۃ عمل پایا گیا تو پھر اب نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. پوچھتے ہیں کہ ہمارے آفس میں ایک مصلی ہے, اس میں تین وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے, تو سوال یہ ہے کہ اس مصلی پر عورت الگ سے اپنی نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ پڑھ سکتی ہے, لیکن بے پردگی نہیں ہونی چاہیے اور مردوں کے ساتھ نہ پڑھے. جب مرد اپنی نماز پڑھ چکے تو وہ آ کر کے پڑھ لے. پوچھتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ صاحبہ نماز پڑھ رہی تھی اور دودھ کے برتن کے پاس بلی آ گئی, تو والدہ نے نماز ہی کی حالت میں قریب پڑھا, چپل اٹھا کر ایک دو بار زمین پر مارا تاکہ بلی بھاگ جائے یا موجود لوگوں میں سے کوئی متنبہ ہو کر اسے بھگا دے, تو کیا اس عمل سے والدہ کی نماز ٹوٹ گئی؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کا عمل عمل کثیر ہے, کیونکہ دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے, اس لیے نماز فاسد ہو گئی, دوبارہ نماز پڑھیں. پوچھتے ہیں کیا موبائل کے ذریعے سے نومولود کے کان میں اذان و اقامت کہہ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, براہ راست اذان دینی چاہیے, اس تکلف کی ضرورت نہیں. پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی, اس کے بچے چھوٹے ہیں اور اس کا شوہر اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتا ہے اور خرچہ دیتا ہے, تو سوال یہ ہے کہ وہ مطلقہ عورت اپنے بچوں کے سامان اور پیسوں میں سے خود استعمال کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ شوہر کی طرف سے اگر اجازت ہو تو خرچ کر سکتی ہے اور اگر اجازت نہ ہو تو خرچ نہ کرے. پوچھتے ہیں مضاربت میں مضارب اور رب المال جس طرح نفع میں کم زیادہ یا برابر کے شریک ہوتے ہیں, تو کیا نقصان میں بھی اسی طرح دونوں شریک ہوں گے یا نقصان صرف رقم لگانے والا اٹھائے گا؟ جواب یہ ہے کہ مضاربت میں نقصان اولاً نفع سے پورا کیا جائے گا, اور اگر نفع نہ ہو یا باقی نہ رہے تو سارا نقصان راس المال میں سے لیا جائے گا, مضارب پر نہیں ڈلے گا, رب المال اس کو برداشت کرے گا. خلاصہ یہ کہ شرکت صرف نفع میں ہوتی ہے, نقصان میں نہیں ہوتی مضاربت کے اندر. پوچھتے ہیں اگر مسلمان کسی ہندو بھائی سے ملاقات کرے یا فون اٹھائے تو کس طرح بات کی پہل کرے؟ عام طور پر ہندو لوگ نمستے بولتے ہیں تو ان کے جواب میں کیا کہا جائے؟ آداب یا کوئی مشترک لفظ بولا جائے, ایسا سلام کا لفظ جو ان کے ہاں معروف ہے سلام کے لیے, اس کو نہ بولا جائے, جہاں تک ممکن ہو احتیاط کریں. پوچھتے ہیں کیا تازہ گوشت کو دھو کر پکانا ضروری ہے اس لیے کہ اس میں بسا اوقات خون لگا رہتا ہے جس کو پانی میں ڈالنے سے پانی کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو یہ خون پاک ہے یا ناپاک؟ جواب یہ ہے کہ دم مصفو نکلنے کے بعد جو رگوں کا خون ہوتا ہے یا گوشت کے اندر جو خون کا اثر ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہے. اس لیے اگر دم مصفو نکل چکا ہے جو گردن کاٹنے سے نکلتا ہے تو اندر سے جو خون نکلے وہ اگر گوشت میں لگا ہوا ہو اس سے گوشت ناپاک نہیں ہوگا, اسے بغیر دھوئے بھی پکا سکتے ہیں, باقی دھو کے پکائیں تو زیادہ بہتر ہے. پوچھتے ہیں کیا مسلمان کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا چاہیے, غیروں کے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے. باقی کسی ملک میں کوئی مجبوری ہو, کوئی معاملہ مشکل ہو, جیسے بعض یورپین ممالک میں دیکھا گیا کہ عیسائی اور مسلمانوں کے قبرستان ملے جلے ہوتے ہیں, تو بات الگ ہے. لیکن جہاں ایسا نہ ہو وہاں اپنے قبرستان میں دفنانا چاہیے, دوسروں کے قبرستان میں اپنی میت کو نہیں دفنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.